aștept cu jibea, morale lunga ea. Chirete cariarea, olicole spugea. Aștept cu jibea, zuligona sara, mă sulitanteis, mă merințu, ara. Mai cai te atreis, o în pasta ia la porios. Este cu zibea, ce ta pana rais, su pari capi de acțiune, nico, ci urnais, este rais, este rais.